Angel. Na, Szélesenyem, te messzi, hogy vagy, mint vagy mondtam, hogy fülhívlak. Hát jó van, jó van. Mit csináltál? Honnan szaladtál? Nem szaladtam, csak itten. Szényegek itten az ajtóban, mi volt azon a szemedes, megtaláltam is kirázta. Hát tudtam, hogy valamit csinálsz mindig. Tartaltál, nincs itthon. Te itthon van, itt a most két haza. Ja, azt hisz, hogy a segítene. Ja. Hát. Segített egész délelőtt. Hát jó van, de most is kell. Te is most is csinálod, most csinálgatod, mondd anyám. Hát most már az utolját csinálom. Azok már megvannak, jó, hogy hívják, úgyhogy. Még egy kicsit. Mindig, hogy ez? Hát én ezt sokakat csinálom. Miért csinálsz ilyen nagy takarítást? Milyen nagy takarítást? Édesványom, hát alapvető dolog, hogy elmosogatok, elrakom az edényeket. Alapvető dolog. Hát tudod én nekem, hogy vasárnap után nincs semmi se elpakolva. Hát én mindig nem tehetek. Se rakva, se elmosogatva, semmi. Alapvető dolog, hogy lehet az? Otthon van az Attila, nem száronna le a keze, hogyha elmosogatna vagy elpakolna. Hát ő nem csinál ilyesmit. Hát pedig csinálhatna. Miért mama? Hány ember, szakács meg minden. Hát jó van. Én meg látod, nem bírok semmit sem most. Én úgy el vagyok veszve, mint Anna Ferengye. Elhiszed? Elhiszem. Hát az én mondom, hogy én így vagyok. Ki akar velem már beszélni? Nem írjuk fel. Köszönjük. Jött valaki, ott velem akart beszélni, de hát nem nagyon érek rá én mostanában. Na, megyek, na, szia! Szia!